ولا ينفقون نفقة و خرج نمیکنه هیچ خرج صغیرتن ولا کبیرتن خرد یا کلان ولا یقطعون وادیا و نمیپیماین هیچ زمینی را و هیچ دشتی را الا کتب لهم مگر اینکه نوشته می شود برای ایشان لیجزیهم الله احسن ما کانوا یعملون تا جزا در ایشان را خداوند جزای نیکوترین و مناسب آن اعمالی که می کردن. مفسران کرام در جمله احسن ما کانوا یعملون دو نظر می دهد، اینکه کلمه احسنه وصف برای افعال آنها باشد، دومی که احسنه وصف برای پاداش آنها باشد، در صورتی که وصف برای افعال شود لیجزیهم الله تا جزا دهد ایشان را خداوند احسن ما کانوا یعملون جزای نیکوترین و مناسب آن اعمالی که کردن، یا یعنی که احسن وصف برای پاداش شود بسطور می شود که لیجزیهم الله احسن مما کانوا یعملون، یعنی تا جزا دهد خداوند آنها را به بهتر از آنچه که انجام دادن، به بهتر از آنچه که انجام دادن. این آیت ها چون سوره هم ختم می شود به اندازه دلنشین بود، به اندازه تأثیرگذار بود که بعد از غزوه تبوک پیامبر خدا علیه السلام یک سریه ای را رایی می کند، وقتی که حکم برد که بروید بیرون نبره که کل مدینه بیرون برامده، همگی شمشیر گرفته، ترسیده بودن که ولی باز تخلف نشود. الله جل جلاله آیات را نازل میکنه که هدف این نیست شما پیام را ملتفت شوید، خدا چی از شما میخواهد، هرگاه کلگی را خواست کلگی برن مثل غزوه تبوک واری، هرگاه مشخص مردم را میخواهد مشخص مردم باید برود. از این خاطر میگه که و ما کان المؤمنون، سزاوار نیست مؤمنان را لینفیر و کافه که برن تمامی برای جهاد، تمامی برای جهاد برن، یا تمامیشان به طرف گرفتن علم دین برند، این سزاوار نیست کلگی دیگه مولی صاحب شود، این سزاوار نیست که کلگی دیگه در اردوی افغانستان داخل شود، این رقم نیست. یعنی که رکاف قرآن آل جهاد بر چی میکنن؟ با جهل میکند، میگه این طرف شمشیر خداشتی خود در پهلوی از این شمشیر علم هم باید بگیری، مناسب و سزاوار نیست مؤمنان را تا بیرون براین همشان فلولا نفر من کل فرقت، پس چرا بیرون نروان از هر گروهی منهم از ایشان طائفتون طائفه لیتفقه فی الدین تا آگاهی پیدا بکنن در مورد دین ولینذیر قومهم و برای این که بترسن قوم خود را اذا رجعوا الیهم چون بازگردن به سوی ایشان لعلهم یحذرون شاید ایشان بترسد از مخالفت امر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. بنام کلتان به جبهه نروید، یک گروه باید در پهلوی پیغمبر علیه السلام باشد که علم بگیرد، علم باید بگیرد. در اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مردمای نبودند که اونا دین نمیفهمیدن، بلی با بسیار دقیق بودند، بسیار دقیق. حتی یکی که به سفر میرفت امسایه خودم میگفت که من خب به سفر رفتم تو مجلس پیغمبر را قضا نکنی، اون مدعان میرفت، بعد که او از سفر بر میگشت با امرایش میشد که خب بگو دیگه نو چی ده یاد گرفتی، از پیش یاد میگرفتن اقدر دین اینها جا وقت خود داده بودن، این دینه که به گوشه گوشه رساندن و این دین که بر ما شما با این امانتداری رسید به خاطر که اصحاب پیغمبر عالم بر دین بودن، عالم بر دین بودن، وقت به دین داده بودن. حال مشکل ما در کجاست؟ ما بر دین بیرون سفر نمی کنیم، مسلمان های ما دین نمی فهمن، قرآن کریم را نمی فهمن، حدیث پیغمبر را نمی فهمن، این چیزا را نمی فهمن، خود گپای را می فهمن که او دین نیست، گپای را می فهمن که دین نیست. الله سری مردم رحم بکند. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، أي مؤمنان جهاد کنید آنان را که نزدیکن به شما، نزدیک به شما هستن، من الكفار از کفار، دشمن دورتر دست نزن، اول از دشمن نزدیکت آغاز بکو، تو دشمن دور چی کار داری کدش؟ ما امی کار یکان بار میکنیم، یکی از مشکلات ما هم امی بود، یکی از مشکلات مجاهدین ما امی بود که با خود یکان بار دشمن بزرگ تحریز کردیم، حال مقال لا شرقی و لا غربی ترش از غرب می گرفتیم. ولی علیه یک از که می جنگید خود چوب می بودی دیگه، با زور کل غرب علیه خود خیستاندیم. مسلمان دقیق باید بوده باشه، اول دشمنی که نزدیک برد از او را ختم بکو، از او بعد گروه ثانی، گروه دیگر، گروه دیگری با شروع کرده بریم. ولی یجدو فیکم غلظه و بیابد کفار در وجود شما الغلظه، درشتی را باید در وجود تو پیدا بکند. اتصاص تو پس نبوده باشی، در مقابل دشمن دقیق عمل باید بکنی. و علم ان الله مع المتقین، بدانه که الله با پرهیزگاران است. و یجدو فیکم غلظه به معنای که با دشمن معامله نکن، با دشمن دورم معامله نکن، و او در وجود تو اهدافت باید ممثل اهداف باید باشی. و اذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ایمانا، و چون نازل کرده شود سوره فمنهم، پس بعد از ایشان کسی است که من یقول که میگوید ایکم زادته هذه ایمانا، کیس از شما که زیاد کرده این سوره ایمان نشان داد. بعد عطف توجه به یک موضوع میکنه که جامعه امروزی را با جامعه هایی که قبلا بود تفاوتش میگذارد. منافقین هم انگاه که آیه نازل میشد، بعد از او باز تمسخر بر دین میکردن و میگفتن که کدام یکی از این آیت ها ایمان تو را زیاد کرد. هرگاه که مسئله را برش بوده که یاد خدا را بکو، یعنی موضوع شریعت را تطبیق بکو، باز بگو سریع چی مرتب می شود. این کارای منافقانه است. الله هم باز هم تأکید میکنه که و اذا ما انزلت سورتون، و چون نازل کرده شود سورتی، فمن هم من یقولو، پس بعض از ایشان کسیست که میگوید ایوکم ذاتتو هذه ایمانا، کس از شما که زیاد کرده این سورت ایمان را. فاما الذين امنوا فسنانی که ایمان آوردن، فزادتهم ایمانا، فزیاد نموده این سوره برایشان ایمان، و هم یستبشرون، و ایشان خوش میشوند. سورهشون خلاص میشود، از این خاطر یک هشدار میدهد. از سوره انفال که شروع کردن تا سوره توبه یک تعداد خوش شدن، یک تعداد دلشان دیگر 10,000 گپ گشت. قرآن کریم اینمیال یک طرفه میکنه که منافق چون سخت به اصلاح سخت ضربات خورد و مشکل را پدید، این طرف خود که دیداری در این صورت دید که بیخی مشکلات داره، این طرف اسلام شناخت، بنان تشویش گرفت دیگه. کسی که منافق است نفاقش این صورت زیاد میکنه، بل خود اصلاح نمیکنه دیگه، هم در مقابل دین دشمنی میگیرد. کسی که مؤمن است ایمان زیاد میشد. به الله نه که خدا ایمان ما را قوی بکنه، از جمله مجاهدان ما را بگردان. این دو صفت داره. سوره انفال که خلاص میکنی دو نتیجه مرتب میشه، یا نفاق زیاد میشه یا ایمان زیاد میشه. منافقین که میگفتن من یقول ایکم زادت هو هذه ایمانا، کس که ایمان از اون زیاد کرده، ات بی تفاوت در مقابل از آیات هاست. هرچی مؤمن است ایمانشان زیاد میشه، و یستبشرون، خوشم میشه که الحمدلله چه سوره عظیم است که منافقان را تکت تکت کرد، این تو خوش میشد. با منافق این سوره دیگه یعنی گفتش بودی دیگه همونطور رودهش دور میخورد. و اما الذين في قلوبهم مرض، و اما آنانی که در دلهایشان مرض نفاق است، فزادتهم رجسا الى رجسهم، این صورت قد زیاد ساخت ایشان را، پلیدی بر پلیدیشان، نجاست بر نجاستشان زیاد شد. دیرست خود کم دشمنی داشت، آلی که این شمشیر مسلمان دید که از برای خود ای در نیام نمی رود، ای در فرق مواله می شد دیگه، شور می خورد دیگه، پلیدیشان زیاد می شد. و مات و هم کافرون، و مردن در حالی که کافر بودن، مردن در حالی که کافر بودن. از این خاطر میدونی که رشت در لغت به معنای موجود پلید و ناپاک است. به گفته امام راغب به چند معنا آمده، از نظر غریزی و طبع پلیدی، از نظر فکر و عقل، از نظر شرع، از تمام جهت. فزادت هم، پس این صورت افزود در حق ایشان، رجسن الى رجسهم، پلیدی را بر پلیدی. قبلا پلیدی در طبیعت داشتن، ولی پلیدی در فکر و عقلش زیاد شد. قبلا در غریزه و در طب و در عقل و فکر پلید بودن، ولی از نظر شرع و از تمام جهاد اینا رو چی کرد؟ الله نجسشان ساخت و مات و هم کافرون، مردن در حالی که کافر بودن. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. باز یک گشتار برش میدهد که آیا نمیبینن منافقان انهم یفتنون که ایشان آزموده میشوند، فی کل عام در هر سال مرتن او مرتین، یک بار یا دو بار، یک بار یا دو بار یا چیزی را میبینه که بعد اصلاح شوند. هر باری که اینا پیغمبر که بیرون میبرامد یا میگه که انشاءالله حالی ختمش میکند. یک دفعه در غزوه بدر گفتن که ختم میشود، پس که مسلمان ها کامیاب شدن سخت زورش داد، خب باید ایمان می آوردن. از او که خلاص شد بار در غزوه احزاب می بینیم که اقا خوش بودن که این امیال دیگه گپ یک طرف هم می شود، باز الله مسلمان ها را نجات داد. از او که خلاص شد طرف تبوک مسلمان ها رفتن، اوه ولی ما از شرش انشالله بیخی خلاص می شود. یا طالی شمشیر روم نخورده در مقابل امپراتوری می جنگن، الله از او هم خلاصش کرد. بنان قرآن می که هر سال یا چی میشه آزموده می شوند، یک دفعه که بیاید دیگه ختم می شود، صحیح شد نه؟ آرام می شود. باز اول چی بود؟ دموکراسی مطلق، کمک که زور دید باز گفت که دموکراسی اسلامی می خواهیم، نشد کمک زور که دید انشاءالله دیگر روز باز بیخید ترکش میکنه، دیگه پشت سرش میموند. ان میشه اینا امتحان کرده میشن هر سال یک بار دو بار، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، باز هم توبه نمی کنن و نه ایشان پند می گیرن. ایره خود چی میکنه؟ و اذا ما انزلت سورتون، و چون نازل کرده شود سورتی، نظر بعضهم الی بعض، میبینن بعضی ایشان به سوی بعضی دیگرشان، چی میگن؟ هل یراکم، آیا میبیند شما را من احد، هیچ کسی از مؤمنان، کسی نمیبینه که متوسعی کرده بخیزم دیگه دیگه از سرین تنگ شد دیگه. ثم من صرفو، باز که بخیزن و برون، پس باز میگردن از مجلس دین و از مجلس قرآن. صرف الله قلوبهم، گردانیده است الله دلهای ایشان را از هدایت، الله برگردانیده است دلهای ایشان را از هدایت. به انهم قوم لا یفقهون، به سبب که ایشان قومی هستند که نمیدانند، قومی هستند که حقیقت زندگی را تا هنوز نفهمیدند. هرگاه سوره نازل میشد نظر بعضهم الی بعض، میبینند بعضشان به سوی بعض دیگرشان، میبینن که چی میگه؟ باز به فرق ما آمد، باز به حق ما کدام چیزی گفته شد، یا نظر بعض و میلاد بعض، بعض بعضشون دیگر چون تو میگن سرک شور میداد ولی باز نشد. هل یراکم من احد، این گپایی که ما تو زدیم کدام یکی ندیده باشد ما را. ثم انصرفوا، باز از چی؟ از مجلس دین انصراف میکنن و باز میگردن برمیخیزن. صرف الله قلوبهم، گردانیده است الله دلهایشان را از هدایت. به انهم قوم لا یفقهون، به سبب که ایشان قومی هستند که هیچ نمیدانند موضوع دین را. آیه را قرآن کریم ختم میکند با آخرین آیه‌ای که به پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل شده و بعد از او پیغمبر خدا علیه السلام رحلت کرد. این آیه است که یقینا عظمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را در چشم ما شما بزرگ میکند و در حقیقت دوستی پیغمبر علیه السلام را برای ما شما معرفی میکند که چقدر ما شما را دوست است. لقد جاءکم رسول من انفسکم، هر آن آمد به شما رسول پیغمبر، من انفسکم از جنس خود شما، عزیز علیه دشوار است بر وی، ما عنیدتم رنج شما، حریص علیکم زیاد حرص دارد به خیر شما، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، با مؤمنات نهایت مهربان و رحیم است. این آیت به خاطر زمینه که این طرف کل شمشیر بود، جبهه بود و تفنگ بود در مقابل دشمن، به اسلام مبارزه بود. یک کسی تو فکر نکنه که تمام روز پیغمبر علیه السلام به جنگ ما رو تشویق میکنه و جنگ کردن است، اتو نیست. جنگی که پیامبر شما رو به او طرف فرا میخوانند در حقیقت عزت شما در اوجا است، در اینجا صلابت شما در اوجا است، خیر شما در اوجا است. ارگاه این موضوع نبوده باشه اتو بدبخت میشین که هیچ چیز از شما باز نیست، هیچ چیز از شما نیست، نه ناموس، نه وطن، نه جان، نه دین، هیچ چیز بر شما کسی نمیماند. شمشیر مؤمن است که دینشان را نگاه میکند. از این خاطر پیامبر خدا علیه والسلام صراحتا میفهمه که وعلمو ان الاسلام تحت یوف، خوب بفهمین که اسلام زیر شایه شمشیر است. هرگاه این شمشیر را بلند بکنی دیگه با اسلام وجود ندارد. هرگاه دشمن بفهمد که مجاهدی وجود ندارد، اما لحظه اسلام را از بین میبرد. بنان مسئله دوستی است. لقد جاءكم، هر این آمد با شما، این جمله خبریه و انشاءه اردوی شده میتوند. لقد جاءكم، آمده بود برای شما پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، در حالی که من انفسکم، از جنس خود شما، اون ملک نبود، از جنس خود شما آمده بود، به تنهایش این دین را به اندازه شرق و غرب هر طرف بردش. عزیزون علیه، اول صفت پیامبر علیه السلام است که از جنس خود شماست. دوم عزیزون علیه ما عنیدتم، دشوار است بر وی رنج شما سخت است، دشوار است. و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بارها اشک میریخت و میگفت که خدای امت مرا ببخش، بارها و همیشه استغفار را در حق امتش میخواست و همیشه دعای هم نکرد که پروردگارا به امت مرا تو اصلاح بگردان، پروردگارا خیر دنیا و آخرت رو بر امت ما بده. این چی بود؟ عزیزون علیه ما عنیدتم، دشوار است بر وی رنج شما. از غزوه دروج حضرت جعفر طیار رضی الله عنه و بعض صحابه دیگری که شهید شده بودند، وقتی که مجاهدین آمدن اسب حضرت جعفر به اصلاح کسی کتش نبود، بچگکش مادرش برش کالا پوشیده بود برش، که ای هم منتظر ازی بود که پدرش بیای و پدرش شهید شده بود در راه خدا. پیامبر خدا به اندازه جگرخون شد، که عشق از چشمش می آمد و این فرزندش داغوش گرفت که ما پدر تو هستم. بسیار مهربانی با اونها میکرد. در خانه کسی که کس شهید میشد، پیامبر خدا علیه السلام خودش میرفت و اولاده از اونها رو در آغوش میگرفت. ای عزیزم علیه ما عنیدتم، دشوار است بر وی رنج شما. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بسیار حرص دارد با خیر شما، هر جایی که خیر بوده باشه با شما ایره میخواد. میگه جزیرات العرب، میگه مشرک از یهود از جزیرات العرب بکشد. چرا؟ به خاطر خیر مسلمان ها. پیغمبر خدا علیه السلام به خاطر خیر ما و شما آنچه که در وسط طاقت بشریش بود برای ما و شما کرد. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، به مؤمنان نهایت مهربان و رحیم است. رؤوف لطف مخصوصی در ماره فرمانبرداران و رحیم اشاره به رحمت در مقابل گناهکاران. بسیار لطف خاصی داره به آنانی که از سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پیروی بکند و رحیم است در مقابل او کسایی گناهکار هم هستند، بر اونها هم شفاعت میکند. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر رو گردن از ایمان، فَقُلْ بُوَ حَسْبِيَ اللَّهِ، پس بو کافی است مرا الله، لا اله الا هو، نیست معبود بر حق، سزاوار عبودیت الا هو مگر او، علیه توکلت، بر او توکل کردم، و هو رب العرش العظیم، و او خداوند عرش عظیم. امام ابو داود از حضرت ابی دردا رضی الله عنه روایت میکنه که من قال اذا اصبح و اذا امسا، هر کس که عرصوب و بگاه بگید حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، کفاه الله ما اهمه، خداوند متعال کفایت میکنه او را در آنچه که او را مهم میپندارد، در گرفتنش یا در دفع دشمنش. صادقا کان بها او کاذبا، چی راستگو بوده باشد در این باب و چی دروغگو بوده باشد. بنان این کلمه حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، خوب است که همیشه ما شما در اوراد صبح و شام خود ای را هم بگوییم. در مورد